entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Az sonra gazeteci Sedat Aral ile birlikte Irak'a bir yolculuk yapacağız ve Orta Doğu'yu konuşacağız. Bugün günlerden 19 Eylül 2022. Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Sedat, hoş geldin. Tekrar bir Entropi bölümünde beraberiz. Seninle iki bölüm yaptık şimdiye kadar. Her ikisi Afganistan üzerineydi. Hem güncel durumu konuştuk hem de Afganistan'ın geçmişini konuştuk. Sen de orada olan biteni biraz tarihçesini anlattın. Şimdi farklı bir coğrafyaya gidiyoruz. Bu sefer Irak'ta beraberiz. Irak'ta da sen uzun yıllar çalıştın. Hem oradaki politik aktörleri tanıyorsun hem de olan biteni aşinasın. Son zamanlarda tekrardan Irak gündeme geldi. Aslında Irak'ın normal şartlarda hiç gündemden düşmemesi gerekiyordu ama dünyada o kadar garip şeyler oluyor ki o da biraz gündem listesinde aşağıya doğru kaydı maalesef. Fakat çok tanıdık insanları görüyoruz. Tekrardan belirli başlı hani olağan şüpheliler gene meydandalar. Hem ülkeler olarak hem de Irak'ın içerisindeki politik aktörler olarak bunlardan özellikle Muqtada al-Sadr gene ismini sıklıkla duymaya başladığımız aktörlerden bir tanesi. Kendisi Şia ve aynı zamanda da babası büyük Ayetullah Muhammed'in de ilk öncesinde işte bu hayır işleri, cemaat falan peşmeken o tarz şeyleri izleyen, takip eden oğlu olarak kendisini göstermeye çalışsa da daha sonra Mehdi ordusunu kurarak işte mahalleleri koruma altına alalım, biz sizi koruyalım tarzı şeylerle işin içine girip ondan sonra bazı protesto gösterilerinde ya da kendi düzenledikleri saldırılarda isimlerini sıklıkla duyduğumuz gruplardan bir tanesi haline gelmişlerdi. Benim anlattığım 2000'lerin başı. Ve Muqtada al-Sadr hep böyle ara ara sahneye çıktı. Popülerleşti. Popülerizmden bence beslenen figürlerden bir tanesi. Sosyal medyada da oldukça sesini duyduğumuz, yüksek sesini yüksekçe duyduğumuz birisi. Genç, inanılmaz derecede tabii ki konservatif ve konservatizmden de beslenen bir grup. Fakat çok beklenmedik yerlerde de liberal yaklaşımları da olabiliyor aslında. Ama bunu da biraz işte onun popülizme olan sevdasına bağlıyorum ben. Şimdi ben mikrofonu sana bırakacağım. Çünkü sadece Muqtada al-Sadr'ın ortaya çıkması değil aslında Irak'ta olan bitenler. Arka planda da daha büyük şeyler de oluyor. Bize şöyle bir toparlar mısın? Irak'ta neler oluyor? Ondan sonra da şu güncel son yaşananları seninle birlikte bir değerlendirelim. Çok teşekkürler tekrardan yayına çağırdığın için. Orta Doğu'ya ben baktığım zaman bir resim görüyorum. O resimde genellikle Tevrat'ın kapağı gibi bir şey oluyor. Yani herhalde bir 5000 yılı falan var orada. O yüzden Orta Doğu'da bir ara hatırlarsan bir ara birileri bir şeyler sormuştu bana. Orta Doğu'da yeni bir şey var mı diye sormuştu. Vallahi demiştim en son en yeni hikaye Haçlı Seferleri hala sürüyor demiştim. Yani aslında çok fazla değişen bir şey yok. Aktörler değişiyor, insanlar değişiyor. İşte Sadr geliyor, Madr gidiyor bilmem ne yani. Ama sonucunda bir tane şeyi çok görmeye başladım ben. Irak'ta arkadaşlarımla konuşuyordum o saldırılardan sonra. İnsanlar yorgun bir kere. Savaştan yorulmuş artık. Adamları artık caddede çevirip vurduklarında bile tepki göstermiyor insanlar. Yani o iç savaşlardan, dış savaşlardan, işgallerden, hayatları boyunca gördüğü o muhafazakar mı, liberal mi belli olmayan politikacılardan bıkmış durumda. Batıya göçü falan gördüğün zaman aslında anlıyorsun. İnsanların kaçışını anlıyorsun. İnsanlar kendi ülkelerini, kendi topraklarını tuvalet deliği gibi görmeye başladı. En korkuncu o. Yani bunu yaşayan ülkelerden bir tanesi Irak. Yani Sadr, Saddam Hüseyin'e karşıydı. Evet, o zamanlar işte babası da karşıydı. İşte Basra'daki bir takım ayaklanmalar vardı. Yani aslında günceli veyahut da eskisi yok olaydı. En yeni şey şu anda Orta Doğu'da olan en yeni şey Lübnan'da da bununla karşılaşıyoruz. Türkiye'de de karşılaşıyoruz aslında. Irak'ta daha belirgin ortaya çıkmaya başladı. Yani Irak'ta artık insanların üzerine dinamit bağlayıp sokağa çıkarsa bir yere çatışmayacak hale geldi insanlar. Kesinlikle katılıyorum yoruldu, sana. Hatta bugün yani, belki de biraz şu politik olayların ve değişkenliğin böyle tepeleri oluyor. Ondan sonra aşağı iniyorlar. İnsanlar biraz rahatlamaya başlıyor. Alışveriş merkezlerine gitmeye başlıyor. Mal ülkeye gelmeye başlıyor. Normalizasyon başlıyor derken patladılar. Gene bir şeyler oluyor. Birisi bir şeyleri istiyor, talep ediyor ve alamıyor. Ve onun üzerine de ortalık karışmaya başlıyor. Sadrın ne istediğini kimse bilmiyor işte. Dava hareketinin ne istediğini kimse bilmiyor. Politikacıların artık ne istediğini insanlar bilmiyor. Hangi sahiplikle hareket ediyorlar? Bugün mesela bakıyorsun işte Ukrayna Savaşı. Allah aşkına neden çıktı Ukrayna Savaşı tam? Yani 2004'ten beri var olan bir takım olaylar vardı. Kimse üzerine gitmiyordu. Durdurmaya da çalışmıyordu. Savaşalım dediler, savaştılar. Şimdi Irak'taki mesela Sadr biliyorsundur. Yani paragöz bir heriftir. Babası da öyle. Kesinlikle. Kesinlikle evet. Ben ona çalışırdı. Ben hatta güzel güzel helikopterden ona indirilen para balyalarını izlerdim Basra'ya geldiğimde. Şimdi Sadr City'yi kurtardı işte. Bu Saddam City vardı eskiden, hatırlarsın Bağdat'ta. Saddam City'nin adını değiştirdiler. Sadr City yaptılar. Sadr City bir kamp haline geldi. Şii kamp haline gelmeye başladı. Hem de Şii radikallerin kampı haline gelmeye başladı. Bu arada tabii Suriye'den kaçan Aleviler veyahut da Suriye'den gelip de Irak'ta tıkanan bir takım Alevi vatandaşlar vardı. Onlar da oraya sığınmaya başladılar. Orası bir askeri kamp havasına büründü. Aslında bir mahalleydi. Yani bildiğimiz aslında Etiler gibi falan bir yerdi Bağdat'ta. Şehrin dışında suburbia gibi bir kurulmuş, işte eskiden aslında güzel evleri olan, şimdi gecekonduya dönmüş bir mahalleydi. Sadr City olduktan sonra duvarları etrafı çevrildi. Bir askeri kamp havasına sokuldu. Dışarıda, içeride, bilmem nerede falan. Yani toplumlarda bıkkınlığı yaratan şeylerden bir tanesi de bu. Şehirler artık hayatın kendisini yansıtmamaya başladı. Yani bakıyorsun mesela Sadr'ın kendi adamları, kendi çevresi, işte dava hareketinin, onlar da aslında Şii, onlar da bambaşka bir yöne gidiyor. Ülkedeki Sünni hareketler mesela, Sünni Şii savaşı değildi oradaki çıkan savaş. Şii Şii savaşıydı aslında. Hı hı. Yani hareketiyle Sadr'ın adamları kapışıyordu orada. Yani geçenlerde olan olaylarda. Şimdi haberlerde bunu algılayacak artık insan da yok. Irak'ta tekrardan iç savaş başlar mı? Ya başlatmak istiyorlar zaten son 4 yıldır. Herkesi birbirine vurdurtmak için bir takım şeyler yapıyorlar ama artık halk takmak istemiyor, umursamıyor. Tabii. İdealler kayboldu. En korkuncu o. Şimdi, ya yani bundan önce idealler kayboldu, şimdi din de kaybolmaya başladı. Dine de inanmıyorlar insanlar. Çok acımasız gelebilir. Yani Orta Doğu'da bu dışarıdan beslenmiş politik yapılar gittiğinde eminim ki Sadr olsun bilmem ne olsun bir anda eriyecek, buharlaşacak herifler. Halk buharlaşacak. Ama Sadr'da böyle enteresan bir şey var. Adam bumerang gibi atıyorsun geri geliyor. Mesela 2011'de Irak'taydım. Birleşmiş Milletler'le birlikte oradaydım. Bağdat, Musul, Kerkük, Erbil, yani bombalanmadığımız her yere gitmeye çalışıyorduk. Tam bir distopyaydı. Sen de o sıralarda belki gelmişsindir. Öncesini mutlaka görmüşsündür. Yani ben ilk geldiğimde Allah'ım harika, gene bir Mad Max'in içine düştük dedim. Amerikalılar ayrı bir dünyada yaşıyor, askerler. Onlar sürekli olarak panik atak durumundalar. Her dakika bir yerlerden saldırı gelecek ki geliyor. Halk hayatını normalize etmeye çalışıyor şehir merkezinde. Derken 2011'de Sadr kendi kendine İran'da sürgüne gitmişti. Ondan sonra 2011'de geri dönmeye karar verdi. İran'da kardı istemedi. Çünkü İran Arap Şiileri sevmez. Çok da arası yok. Yani Kum'a filan gitmeye çalıştı. Kum'da buna yer vermediler filan. Kendini böyle bir Ayetullah havasına soktu. Kimse de takmadı. Yani bir Sadr'ın kişiliğinde aslında. Sadr şöyle bir karakter. Çok yakın tanıyorum ben Sadr'ı. Ya babasını da çok yakın tanırdım. Şöyle bir karakter düşün. Bir yabancı diplomat geliyor. Diyor ki işte diyor siz bizim tarafımızdasınız diyor. $1 milyar diyor. Parmak işaretleri bu şekilde dönüyor. Helikopterle CIA parası bırakılıyor oraya. Herif de mutlu. Nereye saldırılacak? Ambar bölgesi. Tamam, ambar bölgesine saldıralım. Ne kadar saldırılacak? İşte 2 ay saldırılacak. Neler? Bağdat'a tetiş gerekiyor. Tamam, Bağdat'ta biz Mansur bölgesinde yaparız bunu diye başlıyor. Şimdi bu konuşmalar geçiyor aralarında. Yani en korkuncu. Mesela adamın çok ciddi bir politik gücü vardı. Kimlerle vardı biliyor musun aslında? Türkmen Şiilerle vardı. Çünkü okumuş olanlar onlar. Yani Basra'da çok fazla okumuş adam yok o bölgede. Necef'te, Basra'da çok fazla okumuş adam yok. Yani parlamenter olacak nitelikleri olan adamlar yok çok fazla. Ne yapıyordu? Tuz Hürmeti'nden, Musul'dan, Kerkük'ten, oradan buradan Şii Türkleri buluyor, Türkmenleri buluyordu. Onları parlamentoya sokuyordu. Ki soktu da. Soktu tabii. Yani ondan sonra da şöyle bir şey oluyordu. Adam kendini politik güç olarak görüyordu. Aslında politik güç falan da değil. güç verenin gücüyle hareket eden bir sistem var bu savaş lordlarında. Sadr bir savaş lordudur. Politik olarak Lübnan'da işte görüyoruz, Lübnan'daki savaş lordları geldiler. Hala siyaset yapmayı bilmiyorlar, işte devlet yönetmeyi bilmiyorlar. Yani evet. Orta Doğu'nun acımasız tarafı o. Yani halkın lider olarak seçtiği ya da Batı'nın lider olarak önüne koyduğu adamlar devlet yönetiminden bir haber. Çünkü bir haber olmaları gerekiyor. Ve bu da ne oldu? Irak hala kendine gelemiyor. Hala birileri aman savaş çıktı da tekrardan bir ülke. Çünkü savaş demek bu tip örgütler için para anlamına geliyor. Para giriyor ülke. Yani düşünsene petrol çalınıyor, fabrikaları çalınıyor, işte devlet soyuluyor. Batılılar tarafından yani emperyalistler bu şekilde soyuyorlar. Yani East India yok artık. Bir takım savaş lordlarına verilen dolarlar var. Bunlarla soyuyorlar bu ülkeleri. Soyulduğu zaman ne oluyor? Bunların da ambarına birazcık buğday giriyor, arpa geliyor. Onlar da bunu yiyor. Şu anda herkes, halkın dışındaki herkesin bir iç savaşa ihtiyacı var ki para tekrardan girmeye başladı. Çünkü para girdi. Bir üretimi toplumları. Yani bu toplumların başına gelen insanlar, Irak'ın mesela Sadr'ın normalde tutuklanıp hapse atılması gereken bir adamdır. Şeyden dolayı söylemiyorum bunu. Yani örgüt liderliği falan söylemiyorum. Rüşvetten tut yabancılardan para almaya kadar 50 bin tane şey var. Aynen, ama onun yerine 2018'deki parlamento seçimlerinde en fazla oy kazanıyor adam. Tabii çünkü besleniyordu. Çünkü belli bir takım çıkar grupların dünyadaki belli, yani Irak dediğimiz yer dünyadaki petrol üretiminin çok ciddi bir percentage'ini üretiyor. Aynen. Ve bu alınıyor o ülkeden. Yani Sadr gibi adamlar, işte dava olsun bilmem ne olsun, devlet politikasına, devlet kademelerine girer adamlar. Halkın nasıl soyulması gerektiğini öğrenip ona göre bir takım şeyler oluşturuyorlar. Ve çok enteresan bir hikaye. Geçenlerde işte Sadr City olaylar başladı. Baskınlar verildi. Tamam mı? Yani evlere de baskınlar yapıldı. Bir sürü adam dedi ki iç savaş çıkacak. Dedim ki çıkmayacak. Halk o kadar bıkmış ki. Sana ne diyorum? Yani şu anda yani senle konuşmadan önce geçen gün işte bana yazdığında Bağdat'taki arkadaşlar azıcık update almak istedim. Dedim ki ne oluyor dedim, iç savaş çıkmaz dedi. Yani dedi, arabama bomba koysalar dedi. Ve bileyim dedi bomba konduğunu dedi. Çalıştırırım dedi. Ölürüm dedi. Yine dedi kimseye gidip saldırmam dedi. Bitti dedi o hikaye. Bıktık dedi. Yani insanlar artık ölümüne savaş istemiyorlar. Yani ne kadar korkunç bir şey değil mi? Yani tabii. Öldüğünde bile artık başka birine saldırmamak üzerine bir karar vermişsin. Ya ben artık girmeyeceğim bu işe. Evet. Bitti. Ama İran öyle bir kaderi var ki onlar istemeseler de dışarıdan birileri sürekli bunu başlatmak için elinden geleni yapıyor. Mesela yakın zamanda Erbil'e İran'dan yapılan roket saldırısı. Yok efendim işte Amerikan konsolosluğunun yanında İsrail hedefleri varmış, onları vurmuşlar falan. Taksi şoförü anlatıyor, diyor ki ben diyor şeyde oturuyordum diyor, ön koltukta oturuyordum diyor, orada diyor park etmiş haldeydim diyor. Birden diyor patlama sesi oldu, ön camım patladı, yüzüm tek bir kişi yaralanıyor. O da zavallı taksinin içinde oturan taksi şoförü. Yani senin dediğin doğru, o halkın yaşadığı şey. Ama bunun yanında da İran durmuyor. İran dursa işte batıdaki kuvvetler durmuyor. Buradaki en büyük oyunculardan bir tanesi tarih boyunca geride de kalsa, ön plana da çıksa aslında İngiltere. Şimdi evet. Onun nasıl, ne yapacağı ve durumu nasıl şekillendireceği de aslında merak konusu. Özellikle kraliçenin ölümünden sonra. Ne dersin? İlken, İngiltere olsun, Amerika da azıcık oynuyor orada. İran'a karşı mesela işte şu anda bildiğim kadarıyla Afganlarla Kürtlerden oluşan kompandlar oluşturmuşlar. Kuzey Irak'ta falan İran'a karşı bir eğitim veriliyor şu anda. Yani İran'a karşı bir çıkarma olasılığı üzerine. Şimdi tabii bunların hepsi yapay bir takım formüller. Yani satranç oynuyorlar. Fakat dediğim gibi yani o kadar yorulmuş halklar var ki bu satranç oyununu gördüğü anda oradan uzaklaşıyor, evini falan alıyor, taşıyor, başka bir yere gidiyor herif. Ha bunlar geldiler de burada savaş çıkaracaklar diyor, kaçıyor Türkiye'ye geliyor, kaçıyor işte Yunanistan'a gidiyor, kampta yaşamaya başlıyor. Görmüyor muyuz yani bu göçlere falan, baksana anormal bir hale geldi. Kesinlikle. Bunun artık savaşlarla, ekonomiyle falan alakası yok. Bu sosyal patlamalardan kaynaklanan göçler. Yani Orta Doğu'da olsun, işte Irak'ta olsun. Irak'ta ekonomik kriz olamaz ki. Ekonomisi olmayan bir yerin krizi nasıl olsun? Yani çok doğru. Bak hakikaten çok enteresan. Mesela Sadr City'nin etrafındaki herkes göç etmiş, biliyor musun, batıya doğru. Ürdün sınırına doğru. Orada büyük yüksek minare vardır. Arıyorum dedi ya, komşular falan gidiyorlar dedi. Kimse Amerika'nın, İngiltere'nin, oranın, buranın satrancında falan yer almak istemiyor. Piyano falan olmak istemiyor. Görüyorlar da. Yani sosyal medyayla o kadar fazla ulaşıyor ki Sadr'ın aslaşma içerisinde olduğunu, davanın ne içerisinde olduğunu, İran'ın orada ne yapmak istediğini, İngiltere'nin Irak'ta ne yapmak istediğini falan. Yani şeyi de sorgulamıyor artık. Ya petrolü mü istiyorsunuz? Alın kardeşim, ben yaşamak istiyorum diyor. Sadece yaşamak istiyorum diyor. O kadar. Daha fazlası değil. Hani aslında şöyle bir hikaye var. Yani yıllardır da bunu kovalayan haberler yapılmamaya başladı. Afganistan'da ne oldu? Afganistan'da Taliban Afganistan'ı ele mi geçiyor? Hayır, ele geçirmedi. İnsanlar artık bırakmışlar. Yani gel kardeşim, sen mi gidiyorsun? Buyur gel. Yani yarın ikimiz yürüyelim. Biz Bağdat'ta yeni şey kuruyoruz, hükümet kuruyoruz desek, tamam mı? Halk diyecek ki tamam arkadaş, sen de kur. Tamam, bana dokunma. Çünkü hakikaten insanların geldiği duruma bükem. Yani ya kabus gibi konuşuyor bir arkadaşım var şeyde. Necef tarafında, tamam, eski polis. Dedim ki ne oluyor dedi. Birbirini bombalıyorlar dedi. Tamam, kimle bu kim bombalıyor? Üç tane Şii bir grup birbirine girmiş. Adlarını biliyor musun dedim. Vallahi dedi, umursamıyorum dedi. Tamam, kimler var dedim aralarında, bilmiyorum dedi. Umursamıyor bile. Tamam. Bu herif polis. Yani hala rozeti olan, arada sırada bilmem ne falan çıkan adam, tamam. O bile umursamıyor. Kesinlikle. Aslında yani, fraksiyonlar yani o kadar enteresan bir şey ki, biz de mesela bölgede çalışırken, sen de öyle mutlaka, durduk yerde yeni yeni fraksiyonlar çıkıyor. Yani öyle bir fraksiyon çıkıyor ki neredeyse adını Mahmut koyacak. Hani Mahmut fraksiyonu artık isim bulamadıkları ya, için. Çünkü bulamıyorlar artık. Yani artık çatışacak adam bulamıyor. Şimdi İngiltere'nin de Amerika'nın da şu anda Orta Doğu'daki bu demografiyle oynamasının nedeni, bu sınırları aştırıyorlar, bilmem ne yapıyorlar filan hikayesi. Yeni savaşçı getiriyor herif aslında. Çünkü İhtiyacı olan savaşçı artık o ülkelerde yok. Tamam, savaşmıyor. Umursamıyor. Kürt gruplarına bak. Kürt gruplarda savaşmıyorlar artık. Umursamıyorlar. Kuzey Irak'taki Kürt gruplarının milis kaybı son 10 yılda inanılmaz bir duruma geldi. Gitmek istemiyor herif ya. Gidiyor bir yerlerde kız arkadaşını görmek istiyor herif. Yaşamak istiyor artık. Yani bir ideal kalmadı zaten. Politikacılara baktığımızda bir ideal göremiyorsak onlar da göremiyorlar. Aynen. Yani genç kuşak artık çatışmak falan bilmem ne falan istemiyor. Yani hakikaten. Büyük evet. Bir sosyal durum var ortada. Yani durum artık, Orta Doğu'daki duruma baktığınız zaman artık bölgesel savaşlar veyahut da çatışma prensipleriyle bakamıyoruz. Çünkü bir taraf çatışmak istiyor. Yani Irak'ta şeyi düşünsene, Sadr'ın ilk hareketi değil bu. 4-5 yıl önce de başladı. Daha önce de yaptı. Çok önce tabii. 2000'lerin başında da var. 2004'te zaten Sadr ortaya çıktı galiba. Doğru hatırlıyorsun. 10 yıldır ilk kez ben geçen gün işte konuştuktan sonra, seninle konuştuktan sonra fark ettim ya. Herifler savaş başlatmak istiyorlar. İngiliz, Avrupalısı falan. Başlamıyor savaş. Yani düşünsene. Elinde bir tane şey var, meşale var. Yakacaksın. Kibriti çakıyorsun abi. Yanıyor puf. Tamam. Bir şey yok. Gerisi gelmiyor. Irak derken 2011 yılında hep şunu konuşuyorduk. İşte bu Transitional Administrative Law diye bir şey çıkardılar bu adamlar 2003'teki. Yani ikinci Körfez Savaşı'ndan sonra Amerika'nın dayatmasıyla, Batı'nın dayatmasıyla daha doğrusu, Irak'ta geçici bir anayasa, anayasa denmez ama bir kanun hükümleri topluluğu çıkartıldı. Bu bir geçiş anayasası olacaktı aslında, hatırlarsın. O sıralar işte biz Sadr'ın ilk ismini duymaya başladık. Çünkü belki kendisi de politik arenada artık bir figür haline gelebilir mi? Onların arayışı içerisindeydi muhtemelen. Bana kalırsa Batı da Irak'a karşı hiçbir zaman için dürüst olmadı. Ne Irak'a ne Iraklılara karşı dürüst olmadı. Oradaki amaçlarıyla alakalı. Olmadı ki. Evet, yani herifler hiçbir zaman dürüst olmadılar. Kimseye karşı dürüst olmadı. Evet, ama burada gerçekten Iraklılar tarafından çok ciddi, yani Bağdat ve civarı, Basra, güney kesim özellikle ağırlıklı olmak üzere çok ciddi bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldılar. Şöyle, tamam, bu adamlar bizi geldiler, işte kurtarıcılarımız olarak geldiler, bombaladılar, parçaladılar, paramparça ettiler. Tamam, Saddam'dan biz de haz etmiyorduk, hadi o da idam edildi, ondan da kurtulduk dünya. Geçici bir tane anayasa koydular ortaya, anayasa nereden tutsan elinde kalıyor. Bir türlü o ülkede gerçekten bir anayasa oluşturulamadı. Ve şey yapılamadı, ne derler adını, yürürlüğe giremedi. Ta ki Amerikalı askerler 2011 yılının 15 aralığında ülkeden çıkana kadar. Ondan sonra tartışmalar tekrardan başladı. Meclis birleşti, yeni seçimler oldu falan. Ve bütün bu gaz ve toz bulutundan Sadr gibiler beslendi aslında. Hala da devam ediyor. Evet. Ya opportunist, fırsatçı. Fırsat bulduğu zaman bir kurtarıcı olarak, eli bol bir, cömert bir, ne derler adını, derviş olarak kendisini biraz öyle gösteriyoruz. Bunların bir de yardım kolları var. İşte ihtiyacı evet. Olanlara. Sen daha iyi bilirsin. Babası da çok fazla böyle yemek memek falan dağıtırlardı. Ailenin bildiğim kadarıyla Amerika'dan 2003 savaşında aldığı yaklaşık 20 küsür milyar dolar var. O kendine şu anda aslında hala eski zamanlardaki, ben kendime bir kabuk oluşturacağım. Bunun içerisinde daha fazla kazanacağım. Birilerinin ölmesi gerekiyor bunun için. Evet, hadi öldürelim birilerini. Hikayesine döndü. Keşke onları çıkarabilsek hakikaten radyoya. Ay, ya Saddam'ı özleyenler var biliyor musun? Onu ben Irak'tayken çok duydum. Yani tamam yani, diyorlardı, insan hakları ihlalleri bir tarafa ama en azından hayatımızı öngörebiliyorduk. Ya, yani ertesi hesabını yapabiliyordu herif, işe gidecek mi gitmeyecek mi? Yani şu anda Irak'ta yaşayanların, sana diyorum yani, adam Sadr hareketlenmeye başladığı anda ya da işte gruplardan bir tanesi hareketlenmeye başladığı anda karısına, çoluğuna, çocuğuna toplanın gidiyoruz deyip gidiyor herifler. Başka bir yerde başka bir şey olduğunda gitmeye başlıyor. Yani Orta Doğu'dan olan göçlere baktığın zaman bunun artık sadece savaşla, sadece ekonomiyle bilmem ne de falan açıklanacak bir durumu yok. Bu sosyal yıkılmışlık bence. Yani sağlıkların yaptığı şey, şu anda savaşa zorluyorlar. Savaşmayan insanların kaçmasından da zerre haz etmemeye başlıyorlar. Ve dikkat edersen şimdi artık ülkelerin ülkelerle savaşı gündeme gelmeye başladı. Çok yakın bir zamanda mesela Irak'la Suriye arasında çatışma başlarsa şaşırma. Çünkü artık içeride savaşları çıkaramıyorlar. Dışarıdan bir düşman ithal etmek zorundalar. Ki bu da konuşulmaya başlandı. Yani konuşulan şeylerden bir tanesi en azından. Sınır problemleri. Şimdilerde parlamentoda, iki parlamentoda birden sınır problemleri konuşuluyor. Benim bildiğim kadarıyla Irak'la Suriye arasında, Irak'la Ürdün arasında hiçbir sınır problemi yok. Yok zaten, İngilizler cetvelle çizmişler, bırakmışlar. Bu sensin, bu da sensin. Tabii. Hem öyle hem de Ürdün her zaman için Irak'ın tampon bölgesi gibiydi. Yani bir sıkıntı olduğu zaman Ürdün'e geçirir, ondan sonra Ürdün'den Irak'a tekrardan geri gelinir. Ve şimdi senin de söylediğin gibi burada tansiyonlar yükselmeye başlıyor. Yani politik olarak şu andaki dönemi Irak'taki, hatta Suriye'deki veya Irak'taki, yani bütün, çünkü o coğrafya aslında tek bir ülke. Yani o coğrafyada konuşulan dilde, geleneklerde, dinde, çarpıklıklarda, düzgünlüklerde hepsi bir tane ülkeye ait. Yani Ürdün, Irak, Suriye birlikte hareket eden bir kütle. O kütlede şu anda politik anlamda konuşulabilecek hiçbir şey yok. Sosyal anlamda konuşmak gerekiyorsa konuşuluyor. Yani Sadr bir sabah uyandığında yapayalnız kalkabilir. Yani bir kalkar, adamları yok. Tamam, gitmişler herifler. Tamam, yoklar yani. Çünkü milisine para veriyor. Bak, onların arasında milisler tanıyorum. Subay tanıyorum onların arasında. Maaşını alıyor bilmem ne filan. Bir gün ondan bile vazgeçebilir. Çünkü sıkılmış artık. Yani sabah akşam bir retorik uğruna bir yerlere koşturuyor, geliyor. Herif asker güya, tamam. Ne yapıyorsun abi orada? Gidiyorum diyor, sniper'ım ben. Gidiyor orada bekliyor. Akşama kadar bir şey gelmezse tamam diyor, evime gideyim diyor. Birdenbire alarm çalıyor. Sabahleyin kaldırıyorlar herifi. Hadi sen tekrardan o noktaya gidiyorsun, sniper'lık yapacaksın. Tekrardan oraya gidiyor. Yani aslında bunu film olarak düşündüğünde komedi filmi bu ya. Trajikomik bir durum, gerçekten öyle. Ve şey de yok, senin de söylediğin gibi son da yok. Halk da bunun son olmadığını bildiği için artık yılmış vaziyette. Sedat, çok konuşacak şey var. Biz bu bölgeye tekrar geri döneceğiz seninle beraber. Mutlaka ha. Ama yani gerçekten çok konuşulacak şey var bu konuda. Çünkü hep biz politik olarak bakıyoruz. Bu toplumlarda artık politik olarak konuşulabilecek bir şey yok. Türkiye'de var mı politik olarak konuşulabilecek bir şey? Hiçbir şey yok. Ve artık yavaş yavaş bizim, belki de senin ve nacizane benim sahada gözlemlediklerimizi bu ülkelerde, yavaş yavaş belki de Türkiye'deki dinleyicilere de bir gözlemci olarak aktarmamız gerekiyor. Çünkü basın yazıp çiziyor, insanların kafası daha fazla karışıyor. Sen o kadar çok sulandırıp yani böyle belirli eleklerden geçtikten, belirli filtrelerden geçtikten sonra bu haberler yansıtılıyor ki halka, çok basitmiş gibi. Ben seninle bir araya gelmeden önce bazı şeylerin tarihlerini hatırlayayım diye böyle güzel bir özet sundukları için BBC'nin timeline'ına bakayım dedim. Ya dedim, hani hangi sene Irak'ta ne olmuştu, yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Bir baktım, o kadar büyük bir genelleme ki, eğer Irak'ta olan biteni BBC'nin akışından, zaman serisinden izlemeye çalışıyorsanız Irak'ta gerçekten ne olup ne bittiğinin büyük bir bölümünü kaçırmışsınız demektir. O yüzden senle beraber buluşup bunları konuşmaya devam edelim. Çünkü artık raw bir haber yok izleyiciye ulaşan. Yani ham haber yok, evet. Bir ham haber yok yani, geldiğinde işte gerçekten olan bir olay falan yok. Yani ben mesela duyuyorum, bugün sabahleyin şey radyosunu dinliyordum, BBC Arapçayı dinliyordum. Yarısından çoğu atmasyon. Bildiğin atıyorlar yani. Çünkü tamam, sahada ya, kaynakları yok artık. Ya kaynaktan ziyade o kadar sistemin içerisindeki corporation'larla birleşmiş durumda ki artık. Şirketlerle. Tabii oradaki Petrol akışı ne olacak? Bir de enerji krizi yaşanıyor zaten. Tamam, bütün onun çerçevesinin içerisinde kurulmuş her şey. Her şey bundan 300 yıl, 400 yıl önce nasıl işte nutmeg hikayesi vardı. İngilizlerle Hollandalılar kapışıyorlardı bir yerlerde. Onun gibi hikayeler var şu anda. Yani ciddi söylüyorum, Orta Doğu'da politik anlamda ciddi hiçbir şey olmuyor. Her şey trajikomik vaziyette gidiyor. Yani eğer gülmek istersen gülecek çok şey var, ağlayacak istersen de ağlanacak çok şey var. Çünkü insanları gördükçe, o ülkelerinden kaçan insanları gördükçe herkes şey zannediyor işte, bunlar bombardımandan kaçıyor. Yok yahu, sıkıldı herifler. Kendi oradaki yanlarından sıkılan herif. Evet, ya haklısın ama şimdi öyle de söylemeyelim. Aslında bizim sıkıldı dediğimiz şey de biraz da oradaki tabii ki ekonomik olarak önünü görememe. Bu da bambaşka bir şey. Bunu daha bir başka şey, bir vaktimiz bitti ama bir sonraki bölümde uzun uzun konuşalım. Mesela benim orada olduğum dönemde inanır mısın canlı bomba patlaması sonrası yani bu intihar bombacılarının kendilerini patlatması sonrası ölen insanda yüzlerce kat daha fazla intihar vakası vardı. Çünkü aileler çökmüş, kredi borçları ödenemiyor ve ailenin bütün bu ekonomik yükünü sırtında taşıyan kişi daha fazla buna dayanamadığı için ve daha fazla ailesinin perişan olduğunu görmemek için biraz da bencilce kendi hayatını alıyordu. Bunlar da tabii madalyonun öteki yüzü. Kaçabilen kaçıyor, kaçamayan ülke içerisinde kendi hayatını son veriyor ve böyle bir sarmanın içerisinde Irak gündemde böyle açtığın zaman dış haberlerde köşede bir ufacık bir şeyi, eğer bir bombalama olmuşsa ya da bir ayaklanma olmuşsa biraz daha büyük bir sayfanın bölümünde yer alıyor ama kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Ben hep şey düşünüyorum işte, yani Türkiye'de, özellikle Türkiye'de, Orta Doğu'da son 20 yıldır hatta 40 yıldır neler olduğunu Türkiye'nin çok iyi anlaması gerekiyor. Çünkü şimdi artık Orta Doğu'daki insanlar girmiyorlar bile. Umursamıyorlar. Şimdi umursayacak yerler arıyorlar. Yani Taliban'dan tut bilmem neye kadar hiçbirisinin etkisi kalmadı. Yani İngiltere bilmem neyi sömürmek mi istiyor abi? Adamlar açıyorlar, buyur sömür filan demeye geldi hikayede. Yani çok fazla uğraşman gerekmiyor. Yeter ki ölmeyelim. Çünkü ben 2006-2007'de oradaydım. Irak'taydım. Günde ortalama 300 kişi ölüyordu Bağdat'ta. Öyle bir savaş yaşadı Irak. O yüzden de artık ben şey diye düşünüyorum. Orta Doğu'daki, özellikle Irak olsun, Lübnan olsun, Suriye olsun, bu tip ülkelerdeki artık politik krizler yok bu ülkelerde. Sosyal krizler var. Kesinlikle. Yani yakın bir zamanda bu savaş lordlarını yakaladıkları yerde linç etmelerini izleyebiliriz. Olabilir onların hepsi yani. Neyse, uzattık yine. Evet, bakalım göreceğiz. Çok teşekkürler katıldığın için. Bir sonraki bölümümüzde tekrar sana bağlanıp sohbeti kalan yerinden devam ederiz efendim. Tamam. İlerleyen bir tarihte. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler tekrar.